الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب متفق عليه. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ شعراء کی چھوٹی چھوٹی دو آیات تلاوت کی. بعدہ ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی. پہلے دونوں آیات کا الگ ترتیب سلیس ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون, وہ دن ایسا ہوگا جس دن انسان کو نہ تو مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے. الا من اتى الله بقلب سلیم, فیصلہ خیریت کا عافیت کا اس آدمی کے حق میں ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوا ہو. گویا فیصلہ دل کے اوپر ہوگا. آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ آج کی اس نشست کا ہمارا موضوع قلب ہے, جسے اردو میں دل کہتے ہیں. اب اس حدیث کے ترجمے کو سن لیجئے جس کے راوی حضرت ابو عبداللہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور ان سے مروی حدیث کا یہ آخری ٹکڑا ہے جو میں نے پڑھا ہے, اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے, جسے اصطلاح حدیث میں متفق علیہ کہا جاتا ہے, جس پر شیخین متفق ہو بخاری اور مسلم. بات سمجھ میں آ گئی. آیات دونوں سورہ شعراء کی ہیں اور روایت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے, اور یہ پوری حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو, بدن انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جب تک یہ ٹکڑا صحیح رہتا ہے پورے باڈی کا نظام صحیح رہتا ہے, اور اگر یہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا بدن انسانی خراب ہو کر رہ جاتا ہے. اور جان لو کہ یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. الا وہی القلب, سن لو کہ گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہے. دیکھو تقاضائے فطرت کے مطابق اس کائنات کے بنانے والے نے, خالق کائنات نے ہر قیمتی خوبصورت اور اچھی شے کی حفاظت کے لیے اسے مناسب جگہ رکھنے کا انتظام فرمایا ہے. گلاب کا ایک پھول دیکھو کہ یہ مناظر فطرت کا ایک حسین اور دلکش عطیہ ہے. مناظر فطرت کی ایک خوبصورت اور حسین شے ہے گلاب کا پھول, روز. لیکن اس کے بچانے اور پھول توڑنے والے ظالم گلچی کی دسترس سے اس کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے گلاب کے اس پھول کو کانٹوں کے پنجرے میں محبوس کر دیا ہے. شاعر نے کہا ہے کہ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے, حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو ہوئے حریری. یعنی اگر کانٹوں کے اندر ریشم جیسی عادت آ جائے تو پھر پھولوں کی حفاظت ممکن نہیں ہے. کوئی آدمی گلاب کا پھول توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے, پھول تو اس کے ہاتھ میں آ جائے گا, لیکن اپنی انگلیوں کو غور سے دیکھے تو اسے خون کے چھوٹے چھوٹے قطرات انگلیوں پر نظر آئیں گے. ہاتھ کو زخمی ہونا ہے. حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری. اسی طرح بدن انسانی کے اندر ایک قیمتی جوہر ہے جسے دماغ کہتے ہیں. ایک قیمتی اور ایک اہم شے ہے. اگر اس شے کے اندر فالٹ ہو جائے, کوئی ڈیفیکٹ ہو جائے, تو آدمی کا زندہ رہنا اور مر جانا برابر ہو جاتا ہے. شریعت کا مکلف تک نہیں رہ جاتا. یہ اتنی قیمتی شے ہے جسے دماغ کہتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قیمتی اور اہم شے کی حفاظت اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے کہ اسے ہڈیوں کے ایک مضبوط خول کے اندر بند کر کے رکھ دیا, تاکہ ہڈیوں کے اس مضبوط خول کی وجہ سے کوئی خارجی اثر اس قیمتی شے تک نہ پہنچ سکے. اور اس سے زیادہ قیمتی اور اہم شے دل ہے. دماغ اگر نہ رہے, خراب ہو جائے, تو کم سے کم آدمی زندہ تو رہتا ہے, لیکن دل دماغ سے زیادہ قیمتی اور اہم ہے. اگر یہ خراب ہو جائے, دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی. مدار زندگی اور مدار حیات دل کی دھڑکنوں پر موقوف ہے, دل کی دھڑکنوں پر ہے. انسان کی بقا موقوف ہے دل کی دھڑکنوں پر. مدار حیات دل کی دھڑکنوں پر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا بھی بڑا خوبصورت اور بڑا بہترین انتظام فرمایا ہے. اوپر جلد ہے, نیچے گوشت کی ہلکی سی پرت, اس کے نیچے پسلیوں کا پنجر ہے. پسلیوں کے پنجر میں, پسلیوں کے قفس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قیمتی شے کو محفوظ فرما دیا ہے. آسانی سے کوئی خارجی اثر دل تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا ہمارا مدعا ثابت ہوا کہ جو شے جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا اتنا ہی زیادہ اہتمام فرمایا. دل کی دو حرکتیں, ایک تو انبساطی ہے, پھیلتا ہے, اور دوسری حرکت انقباضی ہے, سکڑتا ہے. سکڑتا ہے تو پورے بدن کے اندر خون حیات سپلائی کرتا ہے, اور پھیل جاتا ہے تو پورے خون کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. بس یہی اس کا کام. دل کی دو حرکتیں ہیں, انبساطی اور انقباضی, پھیلنا اور سکڑ جانا, اور دونوں حرکتیں انتہائی اہم ہیں زندگی کی بقا کے لیے. دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے. قلب کہتے ہیں الٹا ہونا, قلب مانے الٹا ہونا. چونکہ یہ سینے کے قفس میں الٹا لٹکا ہوا ہے لہذا اس کو عربی میں قلب کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ الٹا ہے, لٹکا ہوا ہے الٹا. اس وجہ سے دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے. قلب مانے الٹا ہونا, یہ سینے کے قفس میں الٹا لٹکا ہوا ہے. سینے کے اندر تقریباً 24 پسلیاں ہیں, اور دل بائیں طرف 1 سے لے کر 5 پسلی تک ہے. اب بحث چل ہی رہی ہے تو مکمل بحث کر لی جائے. 24 پسلیاں ہیں, اور بائیں طرف سے 1 پسلی سے لے کر 5 پسلی تک یہ دل موجود ہے. آگے بڑھئے, دیکھو کائنات میں غور کرو, ہر چیز کا ایک مرکز نظر آئے گا, دائرہ. یہ جیومیٹری کا معمولی طالب علم جانتا ہے کہ جب تک مرکز نہ ہو دائرہ نہیں بن سکتا. دائرہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرکز فرض کیا جائے, اس لیے کہ مرکز فرض کرنے کے بعد جو محیط اور جو سرکم فرینس ہوگا اس سے جو لائنیں کھینچی جائیں گی, دائرے تک آنے والی تمام لائنیں اگر برابر, نقطے تک مرکز تک آنے والی اگر تمام لائنیں برابر ہوں تب جا کر دائرہ بنے گا. یہ جیومیٹری کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے. دائرہ بن ہی نہیں سکتا جب تک مرکز فرض نہ کیا جائے. کائنات کی ہر شے کا ایک مرکز ہوتا ہے. عالم نباتات, پیڑ وغیرہ, یہ درخت, ان کا بھی ایک مرکز ہے, جڑ. اگر پیڑ کا تعلق جڑ مرکز سے کاٹ دیا جائے پیڑ کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. شے اپنے مرکز سے کٹ جائے اس کی بقا کی کوئی گارنٹی, کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. تو عالم نباتات کا مرکز جڑ ہے. جڑ نہ ہو پیڑ کا وجود نہیں ہو سکتا. اسی طرح عالم روحانیات میں آؤ, اعتقادات کا مرکز توحید ہے. اگر توحید کو نکال لیا جائے تو کسی بھی دین کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا. وہ دین جس کے اندر توحید کا تصور نہ ہو دین نہیں, چوں چوں کا مربع ہے. تو اعتقادات کا مرکز توحید. اعتقادات کے بعد نمبر آتا ہے عبادات کا. عبادات کا مرکز نماز ہے. اگر نماز کو نکال لیا جائے تو پھر کسی بھی عبادت کا کوئی مطلب نہیں. انسان کی ملی اور جماعتی زندگی کا مرکز امیر اور خلیفہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک رکھی رہ گئی. جب تک خلیفہ کا انتخاب سقیف بنی ساعدہ میں ہو نہیں گیا لاش وہیں رکھی رہ گئی. ملی اور جماعتی زندگی کے لیے امیر اور خلیفہ کا ہونا کس قدر اہم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس واقعے سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے. تو ملی اور جماعتی زندگی کا مرکز امیر ہے, خلیفہ ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو. جو آدمی جماعت سے نکل جائے اس کی مثال اس بکری کی سی ہے جو رائی کی نگاہ بچا کر ریوڑ سے نکل جائے. ظاہر ہے کہ جو بکری چرواہے کی نگاہ بچا کر کے ریوڑ سے نکل جائے ہمیشہ ماریز خطر میں ہے. کبھی بھی بھیڑیا اس کا ٹیٹوا دبا سکتا ہے. اور عرضی مرکز سعادت کعبۃ اللہ ہے. اسی لیے ضروری ہوا کہ تمام نماز پڑھنے والے کعبہ کی طرف اپنا منہ کر لیں, اس لیے کہ عرضی مرکز سعادت کعبۃ اللہ ہے, اور روحانی اور مانوی مرکز سعادت وجود انبیاء ہے. انبیاء کی طرف رجوع ضروری, ورنہ ہدایت ہمیں ملے گی کہاں سے؟ نبی اپنے اپنے دور میں انسان کی روحانی اور مانوی زندگی کے مرکز ہوا کرتے تھے. جس طرح تمام عالموں کا ایک مرکز ہوتا ہے, چاہے وہ عالم روحانیات ہو, چاہے عالم مانویات ہو, عالم نباتات ہو, عالم جمادات ہو, عالم اعتقادات ہو, عالم عبادات ہو, عالم سعادات ہو, ہر ایک عالم کا ایک مرکز ہوتا ہے. اسی طرح وجود انسانی کا مرکز دل ہے, اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کسی شے کا تعلق اگر مرکز سے کاٹ دیا جائے تو اس شے کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اسی طرح اگر وجود انسانی کا تعلق اور رابطہ دل سے کاٹ دیا جائے, وجود انسانی کے بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. گویا دل ہی وہ سر چشمے اولی ہے جہاں سے ارادے, نیتیں, جذبات, احساسات, اعتقادات کے جھرنے پھوٹتے ہیں. فرض کرو ایک حوض ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے, اور اس میں آپ نے مچھلیاں ڈال دی ہیں. مچھلیاں حوض کے اس پانی میں تیرتی نظر آتی ہیں. اب آپ اس پانی میں زہر ڈال دیجئے. پانی میں زہر کا پڑنا مچھلیوں کو موت کی طرف لے جانا ہے, مچھلیاں مر جائیں گی. اسی طرح دل حوض کی طرح ہے, اور دل کے اس حوض میں جذبات کی مچھلیاں, احساسات کی مچھلیاں, نیتوں کی مچھلیاں تیر رہی ہیں. اگر دل کا پانی خراب ہو جائے, نیت خراب, احساسات خراب, جذبات خراب, اعتقادات خراب, گویا نیتوں, اعتقادوں, جذبوں اور احساسات کا صحیح ہونا دل کے صحیح ہونے پر موقوف ہے. اگر دل کے حوض میں فساد آ جائے, فساد اگر اس سرچشمے میں آ جائے, اس حوض میں آ جائے, تو انسان کے پورے سیرت و کردار میں پھیل جاتا ہے, اور سارے سیرت و کردار اور اخلاق کا کباڑا کر کے رکھ دیتا ہے. یہ سمر جائے تو انسان کے اخلاق سمر جائیں, یہ سمر جائے تو انسان کے کردار سمر جائیں, یہ صحیح ہو جائے تو انسان کی نیتیں صحیح ہو جائیں, یہ صحیح ہو جائے تو انسان کے جذبات صحیح ہو جائیں, یہ صحیح ہو جائے تو انسان کے احساسات صحیح ہو جائیں, یہ صحیح ہو جائے تو انسان کے اعتقادات صحیح ہو جائیں. گویا کہ ان تمام چیزوں کی صحت, صحت دل پر موقوف ہے. اگر یہ صحیح ہے تو ایک مربی ہے, پرورش کرنے والا, ایک مزکی ہے, صفائی کرنے والا, ایک جج ہے, ایک پاسباں ہے, ایک سنتری ہے, ایک نگہبان ہے, اور خراب ہو جائے تو چور اور ڈاکو بن جاتا ہے. انبیاء علیہم السلام کو جو بھیجا گیا, ان کی بعثت کا مقصد اولی یہ تھا کہ انسانی قلوب کی اصلاح کی جائے, جس کو تزکیہ نفوس کہتے ہیں, دلوں کی اصلاح. گویا انبیاء کی تعلیم اور تربیت کا اصلی ہدف انسانی قلوب تھے, دلوں پر محنت کی گئی. امریکہ میں کثرت سے جب شراب پی جانے لگی, اور یہ بلا عام لوگوں سے گزر کر فوجیوں میں بھی کثرت سے پائی جانے لگی تو اس کی شناعت، اس کی قباحت، اس کے مضرات، اس کے نقصانات کو پمفلیٹ کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، بکلیٹس کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے اور سارے ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا گیا تاکہ لوگ شراب کی مضرات اور اس کے نقصانات کو سمجھ کر کے ام الخبائث سے دور ہو جائیں، اس خطرناک شے سے دور ہو جائیں۔ اس لیے کہ جس قوم کے اندر شراب حلول کر جائے، شراب ان کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بن جائے، جزو لائن پک بن جائے، اس قوم کا بیڑا غرق سمجھو۔ امریکہ کے دانشوروں نے اس بات کو اچھی طرح بھانپ لیا تھا، لہذا انہوں نے ذرائع ابلاغ میں سے ہر ذریعے ابلاغ کو استعمال کیا، بارس، شراب خانے، شراب کی دکانیں بند کروا دی گئی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ شراب کی دکانیں، بار، شراب خانے بند تو ہو گئے لیکن چوری چھپے ٹھیلوں کے اوپر گھر گھر شراب پہنچائی جانے لگی، اور اس کا اور بھیانک اور ڈینجرس نتیجہ نکلا کہ مرد باہر پی کر آتا تھا تو غنیمت تھا، بیوی نے پیتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا سا چکھا وہ بھی رسیا بن گئی، بچوں نے ماں باپ کو پیتے دیکھا بچوں نے بھی گھونٹ مارنے شروع کر دیے، کیا گھونٹ مارنے شروع کر دیے۔ اس طرح شراب اگر پورے سال میں 50,000 گیلن پی جاتی تھی تو دوسرے سال جس دن پابندی عائد کر دی گئی، جس سال، اس کی نسبت سے شراب دگنی پی جانے لگی، 1,00,000 گیلن۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں جو شراب کے رسیا تھے ان کے قلوب پر جب محنت کی، اور مدینہ میں جب شراب کی حرمت کا حکم آپ پر نازل ہوا تو آپ نے صرف ایک آدمی کو بھیج دیا، اعلان کر دے جا کر، شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، ایک آدمی نے اعلان کر دیا، شراب کی بوٹلیں توڑ ڈالی گئیں، سراہیاں پھینک دی گئیں اور وہ جان جو ہونٹوں تک آ گئے تھے پھینک دیے گئے۔ اگر دل کی اصلاح نہ ہو تو پھر ظاہر کی اصلاح ناممکن ہے، امپوسیبل ہے۔ ظاہر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندروں کی اصلاح کی جائے، اس کے قلب کی اصلاح کی جائے، اس فیکٹ۔ تو انبیاء کی تعلیم اور تربیت کا اصلی ہدف اور حقیقی نشانہ انسانی قلوب ہوتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر دل بیدار ہو جائے، جاگ جائے، تو انسان کی قسمت جاگ جاتی ہے، اور اگر یہ سو جائے تو انسانی قسمت سو جاتی ہے۔ جب تک دل زندہ ہے آدمی زندہ ہے، دل مر جائے تو آدمی چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے، بہت اچھا کہا ہے، کہ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، اور جس نے اسے سنبھال لیا تو سنبھل گیا۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، اور جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ اور دوسرا شعر اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، مجھے یہ ڈر ہے، مر گیا، مجھے یہ ڈر ہے، دلے زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ قیامت کے دن بھی انسان کی سرخروئی کا، نجات کا، عافیت کا، خیریت کا دار و مدار اسی دل کی صحت پر موقوف ہے۔ آئیے آیت کی شرح کر لیتے ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بہترین فیصلہ جنت کا فیصلہ اسی آدمی کے حق میں ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے. قلب مینس ہارٹ, دل, اور سلیم پیور, پیور جس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو. ایسا دل لے کر آئے کہ اس میں نفاق کی آمیزش نہ ہو. ایسا قلب لے کر آئے جس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو. ایسا دل لے کر آئے جس کے اندر بدعت کی آمیزش نہ ہو. دل پر فیصلہ ہوگا, اگر پیوریٹی ہے دل کے اندر, پیور ہے دل, تو پھر جنت کا فیصلہ, اور اگر پیور نہ ہو دل تو پھر بائیں جانب کا فیصلہ ہو جائے گا. چل, الا من اتى الله بقلب سلیم, فیصلہ قلب سلیم کے اوپر ہوگا, پیور ہارٹ کے اوپر ہوگا. اور سلیم سے مراد تمام آلائشوں, تمام گندگیوں, چاہے وہ گندگی نفاق کی ہو, چاہے وہ اعمال کے اثرات ہوں, تمام آلائشوں اور گندگیوں سے پاک دل کو قرآن کی اصطلاح میں قلب سلیم کہا گیا ہے. قلب کے دو معنی, قلب, قرآن حکیم نے قلب کے دو معنی بتائے. ایک تو وہی گوشت کا ٹکڑا جو سینے کے قفس میں الٹا لٹکا ہوا ہے, گوشت کا ٹکڑا دل ہے. دل کا ایک اور معنی ہے قلب کا, وہ لطیفہ ربانی, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نور جو اس قلب سے گہرا تعلق رکھتا ہے, اسے بھی قلب کہا جاتا ہے. قلب تو گوشت کے لوتھڑے کو بھی کہتے ہیں جو سینے کے قفس میں الٹا لٹکا ہوا ہے, یہ گوشت کا لوتھڑا ہے فقط. لیکن قلب کا ایک دوسرا معنی ہے, وہ لطیفہ ربانی, وہ ربانی نور جس کا ایک گہرا تعلق, ایک ڈیپ کانٹیکٹ اس مزغے گوشت, اس گوشت کے ٹکڑے سے. گویا یوں کہہ لو کہ گوشت کا یہ ٹکڑا قصر شاہی کی طرح ہے, ایک کاسل کی طرح ہے, قلعے کی طرح ہے, محل کی طرح ہے, پیلس کی طرح ہے, اور وہ لطیفہ ربانی اس پیلس کا مکین ہے, رہنے والا ہے. گویا کہ وہ ربانی نور جو قلب کا دوسرا معنی ہے اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر رہتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ گناہوں سے دور رہے, نہیں تو یہ لطیفہ ربانی کالا ہوتا چلا جاتا ہے. قلب کا یہ دوسرا معنی بھی ہے, اس کا ثبوت, ثبوت سورہ قاف کی ایک آیت لے لو, غور سے دیکھو. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. اس میں اوپر بیان کیا گیا ہے جنت کا اور دوزخ کا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رزلٹ بیان کیا ہے کہ اس کے اندر البتہ نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جس کے پاس دل ہو. ظاہر ہے کہ دل کس کے پاس نہیں ہوتا, گوشت کا لوتھڑا اگر مراد ہو تو کس کے پاس نہیں ہوتا, یہ تو ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں قلب سے مراد وہی لطیفہ ربانی ہے جس کو آدمی گناہوں اور اپنی حماقتوں اور اپنی جہالت سے خراب کر لیتا ہے, برباد کر کے رکھ دیتا ہے. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. اس بات میں جو اوپر بیان ہے, اس بیان میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے, اس آدمی کے لیے جس کے پاس دل ہو, یا وہ کان کو لگائے اور بات کی طرف مکمل متوجہ ہو. یہاں قلب کا وہی دوسرا معنی ہے, مطلب سمجھ میں آ گیا نا. ایک تو قلب کا معنی ہے گوشت کا لوتھڑا جو سینے کے قفس میں الٹا لٹکا ہوا ہے, لوتھڑا ہے گوشت کا. لیکن قلب کا ایک دوسرا معنی بھی ہے, وہ لطیفہ ربانی, وہ ربانی نور جس نور کا اس گوشت کے لوتھڑے سے بڑا گہرا تعلق ہے, اور یہی لطیفہ ربانی وہی الہی کا مخاطب. اور دل کا عجب حال ہے کہ نرم اتنا ہے کہ چاقو سے چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا اس کا کیا جا سکتا ہے, لیکن جب سخت ہونے پہ آتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ملاحظہ, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. پھر تمہارے قلوب سخت ہو گئے جیسے پتھر سخت ہوتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. عجیب حال ہے, کتنا نرم ہے لیکن قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ دیکھنے میں تو نرم نظر آتا ہے لیکن یہ جب برباد ہو جاتا ہے تو اتنا سخت بن جاتا ہے جیسے پتھر, بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر اگر عصائے موسیٰ بھی پڑ جائے تو پانی نکل آتا ہے. نہیں, آئے سن لو, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اور جب قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ مار پتھر پر اپنی لاٹھی, تو انہوں نے جب پتھر پر لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. کتنے؟ 12 کیسکیڈ. کتنے؟ تقریباً یقینی 12 چشمے پھوٹ پڑے. پتا یہ چلتا ہے کہ یہ 12 جو اسباط تھے بنی اسرائیل کے, یہ 12 گروپ, یہ آپس میں اتنے مختلف تھے کہ یہ ایک چشمے پر پانی پینا بھی گوارا نہیں کرتے. گویا کہ اختلاف اور تفرق یہ بنی اسرائیل کی علامت ہے. ان کے اندر اتنا اشتراک تھا کہ یہ ایک چشمے پر پانی پینا گوارا نہیں کرتے تھے دوسرے گروہ کے ساتھ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پتھر سے پانی نکل پڑتے ہیں, پانی نکل پڑتا ہے, چشمے پھوٹ پڑتے ہیں, جھرنے نکل آتے ہیں, لیکن دل کبھی کبھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اگر وہ دیکھ لے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں تب بھی ایمان نہیں لاتا, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا, مشاہدے کا اور معائنے کا انکار کر دیتا ہے. پتھر سے زیادہ سخت ہونے کا یہی مطلب ہے. جو قرآنی اسرار ہیں سے حافظے کے گوشوں میں محفوظ کر لو. ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل پتھر کی طرح, بلکہ اس سے بھی سخت. قلب کا یہی معنی لطیف ربن ایک دوسری آیت میں بیان کیا گیا, لہم قلوب لا يفقهون بها ولہم اعین لا يبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل ہم اضل. ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں, ان کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں, ان کے پاس کان ہے سنتے نہیں, یہ جانوروں کی طرح ہے, چوپایوں کی مانند ہے, بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے. پہلے میں یہ سمجھاؤں گا کہ چوپایوں کی طرح کیسے ہیں ایسے لوگ, اور پھر سمجھاؤں گا کہ چوپایوں سے گئے گزرے کیسے ہیں. یہ دو چیزیں سننے جیسی ہیں. ایک ہے اولائک کالانعام, یہ چوپایوں کی طرح ہیں, جانوروں کی طرح ہیں. تو پہلے میں یہ سمجھاؤں گا کہ چوپایوں کی طرح کیسے ہیں, اور پھر کہا جا رہا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں. تو چوپایوں سے گئے گزرے کیسے ہو جائیں گے انسان, یہ سمجھایا جائے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہر متنفس کو, ہر جاندار کو کچھ صلاحیتیں عطا کی, اور یہ صلاحیتیں اس وجہ سے عطا کی ہیں تاکہ ان صلاحیتوں کو وہ بروئے کار لائے. اب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دل دیا ہے سمجھنے کے لیے, آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے, یہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کو ودیت ہے. دل دیا ہے سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, آنکھیں دی ہیں حقائق کا مشاہدہ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, کان دیے ہیں حق کو سننے کے لیے. یہ صلاحیتیں ہیں, قوا ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف سے ودیت کیے گئے. اب آدمی ان صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لائے تو جانوروں کی طرح ہو جائے گا کہ نہیں؟ مثلا جانوروں کی تگو دو کا سارا محور ان کا پیٹ ہوتا ہے. گدھا صبح اپنے باڑے سے نکلتا ہے, چرتا چرتا دور تک چلا جاتا ہے, پاخانہ کر دیتا ہے, کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے, پھر شام کو اپنے باڑے میں لوٹ آتا ہے. یہ اس کی زندگی کا روٹین ہے, یہ اس کی زندگی کی چکی ہے جو پیٹ کے ارد گرد چل رہی ہے. کھانا سنڈاس کر دینا, آرام کرنا, دھوبی کام بھی لیتا ہے, بڑی پٹائی کرتا ہے, بہت مارتا ہے کبھی کبھی گدھے کو, بڑا غریب جانور ہے. تو اس کی تگو دو کا سارا محور پیٹ ہے. میں نے ایک جانور کی مثال دی ہے, سارے جانوروں کا یہی حال ہے. چڑیا اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں بھوکے پیٹ, پیٹ بھر کے واپس آ جاتی ہیں, اور کوئی مقصد. جتنے بھی جانور ہیں ان کی دوڑ دھوپ کا سارا محور ان کا پیٹ ہے. اب اگر آدمی بھی یہی کرنے لگے, صبح نکلے کما کر کے گھر آ جاوے, کھا لے سنڈاس کر دے, تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. اولائک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح ہیں. کریکٹ ثابت ہو گیا نا, جانوروں کی طرح ہیں. جیسے ان کی تگو دو کا سارا مدار پیٹ, اگر انسان کی تگو دو کا سارا محور پیٹ ہو جائے تو فیصلہ کرے کوئی دانشور کہ جانور میں اور اس میں کیا فرق ہے, گدھے میں اور انسان میں, واٹ از ڈیفرنس, کیا فرق ہے؟ فرق جانور ہو گیا. اولائک کالانعام, یہ مانند چوپاوں کے. اب یہ ثابت کیا جائے کہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے کیسے ہو جاتے ہیں انسان, وہ قرآن نے بیان کر دیا ہے. کیا؟ کہ کم سے کم جانوروں کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان صلاحیتوں کو وہ مکمل بروئے کار لاتے ہیں. جتنی صلاحیت ہے پوری صلاحیت لگا دیتا ہے جانور غذا کو حاصل کرنے میں, مار کی بھی پرواہ نہیں کرتا. کھیت دوسرے کا ہوتا ہے, اپنے آپ کو گدھا خطرے میں ڈال کر کے دوسرے کے کھیت میں گھس جاتا ہے, اور جب دیکھتا ہے کہ کھیت والا ڈنڈا لے کر کے آتا ہے تو اسے بھاگنے کا منظر دیکھو. تو کم سے کم اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو مکمل بروئے کار لاتا ہے, استعمال کرتا ہے. اب انسان کو اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں اگر اسے بروئے کار نہ لائے تو وہ تو جانور پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے, اور یہ صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لائے تو جانور سے گیا گزرا ہوا کہ نہیں؟ اولائک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل, بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر سے سن لینا, سمجھ میں آ جائے. اولائک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل, بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. دیکھو انسان کو دیکھو, گدھا کبھی کسی گدھے کو سجدہ نہیں کرتا, کبھی کسی پیڑ کے سامنے نہیں جھکتا, اپنی گردن کسی بت کے سامنے نہیں جھکاتا. لیکن انسان کتنا کج فہم ہو جاتا ہے کہ ہر آستہ پہ اپنا سر جھکا دیتا ہے, پٹک دیتا ہے. بتاؤ انسانوں سے اور گدھے اور بیل سے بھی گیا گزرا ہوا کہ نہیں؟ کیا بیان ہے قرآن حکیم کا, قربان جائیے. اولائک کالانعام, اندازِ بیان ہی بتا رہا ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اتنے مختصر انداز میں اتنی اونچی اونچی باتیں کہنا, ایک امی نبی کا کام نہیں ہو سکتا. ایک امی نبی کا کلام ہے تو بالکل ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. اولائک کالانعام, چار چار لفظوں کے اندر بڑی بڑی حقیقتوں کا انکشاف, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, محمد عربی کا کلام نہیں, یہ کسی گریٹ ہستی کا کلام ہے. اولائک کالانعام, جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل, بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم جانوروں کو جو صلاحیت عطا کی گئی ہیں ان کو مکمل بروئے کار لاتے ہیں, اور انسان کے جو صلاحیتیں اسے ودیعت کی گئی ہیں اپنی کج فہمی کے بنا پر بروئے کار نہیں لاتا, بلکہ ان صلاحیتوں کو غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل ہیں سوچتے نہیں سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ آئِنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان ہیں سنتے نہیں. اُولَئِكَ كَالْأَنْعَام, جانوروں کی طرح ہیں. بَلْ هُمْ أَضَلُّ, اس سے بھی گئے گزرے. ثابت یہ ہوا کہ قلب کے دو معنی, ایک مزغِ گوشت اور دوسرے وہ لطیف ربانی جس کا اس مزغِ گوشت سے گہرا رب. دل کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے, ایک سوال کا جواب دو کہ کیا ایمان کے بغیر انسان کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہو سکتا ہے؟ کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے ضروری اور اہم شرط یہ ہے کہ آدمی پہلے ایمان کے شرف سے بہرور ہو۔ کتنی اہم چیز ہے، قرآن حکیم نے ایک جگہ بیان فرمایا سورہ ابراہیم میں کہ والذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ وہ لوگ جو ابھی کفر کے پلیٹ فارم پہ ہیں، ابھی ایمان کے پلیٹ فارم پہ نہیں آئے، ان کے عملوں کی مثال، اچھے عملوں کی مثال، کافر ہے آدمی ابھی ایمان نہیں لایا، یہ کتنے بھی اچھے عمل کریں، بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا عمل کریں، لیکن ان کے عملوں کی مثال بغیر ایمان کے۔ کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، خوبصورت تمثیل ہے کہ میدان میں راکھ کا ایک ڈھیر رکھا ہوا ہو اور راکھ کا یہ ڈھیر تیز و تند ہواؤں کی زد میں ہو۔ ذرا تصور کرو کہ میدان میں راکھ کا ایک ڈھیر رکھا ہوا ہے اور بڑی تیز ہوا چل رہی ہے، راکھ کا کیا حال ہوگا؟ ادھر بکھر جائے گی، ادھر بکھر جائے گی، بے قدر و قیمت ہو جائے گی۔ کسی چیز کے بے قدر و قیمت ہونے کو اتنی جاندار مثال سے ثابت کیا گیا ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں اور نہ یہ انسان کی دی ہوئی تمثیل ہے۔ والذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، جو کفر کے پلیٹ فارم پہ ہیں، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے، کتنا بھی اچھا عمل کریں ایسے ہے جیسے کہ میدان میں راکھ کا ایک ڈھیر رکھا ہوا ہو اور وہ تیز و تند ہواؤں کی زد میں ہو۔ جیسے راکھ کا ڈھیر تیز و تند ہواؤں کی زد میں آ کر بے قدر و قیمت اور ان ویلوڈ ہو جاتا ہے، اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، اسی طرح بغیر ایمان والے کا ہر نیک عمل بارگاہ ایزدی میں بے قدر و قیمت اور ان ویلوڈ ہے۔ اب بتاؤ ایمان کس درجہ اہم ہے؟ تمام اعتقادات، تمام طاعات، تمام عبادات، تمام نیکیوں، تمام خیرات کی شرط ایمان ہے۔ اس کی اہمیت سمجھ میں آ گئی ایمان کی؟ اب دیکھو، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بھی اللہ کے بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے۔ گویا کہ ایمان کی استقامت اور ایمان کے سیدھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا دل مستقیم ہو، آدمی کا دل سیدھا ہو۔ بولو، اب اس سے بہتر دلیل اور کیا چاہیے؟ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ کسی بھی اللہ کے بندے کا ایمان اس وقت تک مستقیم اور سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بندے کا دل نہ سیدھا ہو جائے۔ گویا کہ دل اگر سیدھا ہے تو ایمان سیدھا، اور دل ٹیڑھا ہو تو ایمان ٹیڑھا ہو جائے گا۔ دل کتنا اہم ہے، ایمان تمام طاعات اور عبادات۔ ایمان بڑی اہم چیز ہے، لیکن اگر اس کے اندر ریا گھس جائے، دکھاوا گھس جائے، اخلاص نکال لیا جائے، پیوریٹی ختم کر دی جائے، ایمان سے اخلاص کو نکال لیا جائے، نفاق بن جائے گا، اور اگر عبادت سے اخلاص کو نکال لیا جائے تو ریا بن جائے گا۔ نقطہ کہ ایمان سے اخلاص کو نکال لیا جائے تو نفاق بن جاوے، اور عبادت سے اخلاص یا تو ریا بن جائے۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ دل ہی سے تو اخلاص کا تعلق ہے۔ ٹیڑھا ہو جائے تو ایمان کی حالت عجب ٹیڑھی بیڑھی ہو جائے گی۔ ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی کا دل مستقیم اور سیدھا نہ ہو جائے۔ وابسہ ابن معبد ایک صحابی ہیں، یہ روایت بخاری شریف کی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا تم شاید بھلائی اور برائی کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، شاید آپ کو وہی کے ذریعے خبردار کر دیا گیا ہو، اور حقیقت یہی ہے، آپ کو علم غیب تو تھا نہیں۔ آپ نے فرمایا شاید تم برائی اور بھلائی کے بارے میں جاننے آئے ہو۔ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں ایک اہم بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ ایک ہے بھلائی ایک ہے برائی، میں کیسے پہچانوں کہ یہ بھلائی ہے اور یہ برائی ہے؟ کوئی کسوٹی ہے؟ ایک پیلی چیز آپ کو مل جاوے، اب آپ کو اشتباہ ہو گیا کہ یہ پیلی چیز پیتل ہے یا سونا ہے، اچھا یا برا، پیتل اور سونا معلوم کرنے کے لیے کہ حقیقت میں ہے کیا، آپ اس پیلی چیز کو سونار کے پاس لے جائیں گے، سونار کیا کرے گا، ایک معیار ہوتا ہے، کسوٹی ہوتی ہے، اس کسوٹی پر کس کر دیکھتا ہے، کسوٹی بتا دیتی ہے کہ یہ پیتل ہے یا یہ ایلو چیز سونا ہے۔ اسی طرح بھلائی اور برائی کی کسوٹی، بھلائی اور برائی کا کوئی معیار ہے، ہم پہچان لیں کہ یہ چیز بھلی ہے چیز بری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البر مطمئن الیہ القلب، والاسم ما حاک فی الصدر، گویا کہ بر کا عین اپوزٹ اسم ہے، کہ بھلائی وہ ہے کہ جس کے کرنے پر آدمی کو اطمینان حاصل ہو جائے، اور اسم وہ ہے، گناہ وہ ہے، برائی وہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد آدمی کے دل میں ایک چبھن، ایک خلش محسوس ہو۔ گویا بھلائی اور برائی کا معیار دل ہے، اگر دل مطمئن ہو جائے تو بھلائی، اور اگر وہ کام کرنے کے بعد دل میں کھٹک باقی رہے، خلش باقی رہے، تو سمجھو کہ یہ چیز بری ہے، یہ جو کیا گیا ہے عمل برا ہے۔ یہاں ایک نقطہ بتا دوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کہ بر کی حقیقت میں اطمینان داخل ہے، لفظ بر بے رے، تشدید مان لو تو بے رے رے، بر مانے بھلائی، بے کے زیر کے ساتھ، برن بھلائی، اور ایک ہے برن بر خشکی، تو گویا کی بر کا مادہ بے رے، اسی طرح بر کا مادہ بھی بے رے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بھلائی کا جو معنی جو لفظ دیتا ہے بے پر زیر ہے، اور خشکی کا معنی جو لفظ دیتا ہے اس کے بے پر زبر ہے، مادہ دونوں کا ایک ہے، بے رے بر کا مادہ، اور اسی طرح بے رے بر کا مادہ۔ اب آپ دیکھیں کہ بر کا اپوزٹ کیا ہے، بہر نا، خشکی کا اپوزٹ تری نا، آدمی جب تک دریا میں ہوتا ہے، تری میں ہوتا ہے، آپ کشتی پر چل رہے ہوں تری میں، جب تک آدمی دریا میں رہتا ہے اس کا جی ڈولتا رہتا ہے، کشتی اب ڈوبی کی تب ڈوبی، ہو سکتا ہے کہ کسی گرداب میں پھنس جائے اور نکلنا مشکل ہو جائے، تو جب تک آدمی بر کے اپوزٹ بحر میں رہتا ہے، دریا میں، تب تک اس کا جی ڈولتا رہتا ہے، پتا نہیں ساحل تک پہنچوں گا یا نہیں، یہ کشتی ساحل تک لگے گی یا نہیں، لیکن جب بر پر پہنچ جاتا ہے تو ایک سائی آف ریلیف لیتا ہے، اطمینان کا ساتھ، بچ گئے بچ گئے۔ تو گویا بر کی حقیقت میں، بے رے کی حقیقت میں اطمینان داخل ہے، جب تک آدمی بحر میں ہے جی مسترب ہے، پریشان ہے دل، اور جب بر پہ آ گیا تو اطمینان حاصل ہو گیا، سائی آف ریلیف لیتا ہے، اطمینان کا ساتھ، رہے بچ گئے۔ جب تک بحر میں تھا تب تک جی ڈولتا تھا، دل مسترب تھا، بر پر آ گیا خشکی پر تو اطمینان حاصل ہو گیا۔ یہاں معلوم یہ ہوا کہ بے رے کی حقیقت میں اطمینان داخل ہے، اور بر کے معنی بھلائی کے، گویا بھلائی وہ ہے کہ کرنے کے بعد آدمی کے دل کے اطمینان نصیب ہو، اطمینان حاصل ہو جائے، اور اس کا عین اپوزٹ اسم ہے کہ جب آدمی وہ عمل کرے اور عمل کرنے کے بعد دل میں خلش اور چبھن کا احساس ہو تو سمجھ جائے کہ وہ کام جو اس نے کیا ہے شر تھا، اسم تھا، گناہ تھا، برائی تھی، لیکن کون سا دل معیار بن سکتا ہے؟ کون سا دل کسوٹی بن سکتی ہے؟ یہ تو ہر ایک آدمی بتا دے گا، غلط کسوٹی یہ نہیں بتا سکتی، غلط معیار یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ پیلی چیز سونا ہے یا پیتل ہے۔ گویا ہر ایلو چیز کے فیصلے کے لیے کہ یہ سونا ہے یا پیتل ہے معیار کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر کسوٹی خراب ہو تو سونار نہیں بتا سکتا۔ گویا کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں قلب سے مراد قلب سلیم ہے۔ آدمی کا دل صحیح ہو تو گناہ کرنے کے بعد ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ ایک نقطہ بتاؤں، سورہ قیامہ کی ابتدائی دو آیت پڑھو، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ سوال یہ ہے کہ پہلی آیت میں یوم قیامت کی قسم کھائی گئی ہے اور بین ہی مان بعد ملامت کرنے والے دل کی قسم کھائی گئی ہے۔ پہلے میں یوم قیامت کی قسم اور دوسری آیت میں نفس لوامہ کی قسم، ملامت کرنے والا دل۔ دیکھو آدمی جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنا جب تک کرتا ہے تب تک تو شیطان کے مکمل نرغے میں رہتا ہے، احساس شل ہو جاتے ہیں، لیکن جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہوں کہ یہ کام جو تو نے کیا ہے بہت غلط کیا ہے۔ آواز آتی ہے، تو نے غلط کیا، تو نے بہت برا کیا ہے، آواز اٹھتی ہے۔ جب تک یہ آواز اٹھتی رہے سمجھو دل زندہ ہے، اور گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس مفقود ہو جائے سمجھو کہ دل مردہ ہو گیا۔ گویا کہ دل کی زندگی اور دل کے مر جانے کو آدمی آسانی سے پہچان لے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد ضمیر کی ملامت کانوں میں پڑتی ہے تو یہ سمجھ لے کہ اب تک دل زندہ ہے، اور گناہ کرنے کے بعد کوئی آواز اندر سے نہ اٹھے تو سمجھ جائے کہ آدمی گیا کام سے، دل مر گیا۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ ہمارا یہی حال ہو گیا ہے۔ ایک ہے کارواں کا لٹ جانا، تجوری میں گھر کے چوروں نے جھاڑو پھیر دی، سامان چلا گیا، نقصان ہوا کہ نہیں، زیاں ہوا کہ نہیں، زیاں مینس نقصان، نقصان ہوا کہ نہیں۔ اور ایک ہے اس نقصان کا احساس ہی ختم ہو جانا، نہیں سمجھے، ایک ہے نقصان ہو جانا اور ایک ہے نقصان کا احساس ختم ہو جانا۔ واہ ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا۔ ایک ہے کارواں کا لٹ جانا اور ایک ہے کارواں کے لٹ جانے کا احساس فنا ہو جانا، یہ دوسری مصیبت ہے۔ گناہ کر کے نہ پہنچے ضمیر کو صدمہ ہے، اس عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں۔ گناہ کر کے نہ پہنچے ضمیر کو صدمہ ہے، اس گناہ سے بڑھ کر، ہے اس عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں۔ اگر دل اندر سے چیختا ہو تو سمجھو دل زندہ ہے، اور اندر سے کوئی آواز ملامت کی نہ آ رہی ہو سمجھ لو کہ ہارٹ ڈیڈ ہو چکا ہے۔ اب سنو، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور پھر کہتا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ گویا پہلی آیت دعویٰ ہے اور دوسری آیت دلیل ہے۔ پہلی آیت جو قسم پر مشتمل ہے دعویٰ ہے، اور دوسری آیت اسی دعویٰ کی دلیل ہے۔ اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، تمہاری تمام حرکات و سکنات ریکارڈڈ ہے، ریکارڈ کی جا رہی ہیں، اور ایک دن ہے قیامت کا دن، وہاں تمہارے ان کرتوتوں کی، تمہارے ان اچھے اور برے عملوں کی سزا اور جزا دی جائے گی۔ گویا اللہ نے یہ کہا، دعویٰ کیا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ دلیل، ہر دلیل اپنے اندر دیکھ لے، جب تو گناہ کرتا ہے تو تیرا ضمیر تجھے ملامت کرتا ہے، تیرے باڈی کے اندر ایک عدالت ہے اور عدالت میں ایک جج بیٹھا ہوا ہے، اگر تو نیکی کرتا ہے تو وہ جج کہتا ہے تو نے بڑا اچھا کیا, تجھے اطمینان ہوتا ہے, اور جب تو برائی کرتا ہے تو وہ جج ڈانٹتا ہے تجھ کو, تو نے غلط کیا. تو گویا کہ تیرا دل, تیرے اندر تو خود ایک عدالت ہے اور عدالت میں ایک جج بیٹھا ہوا ہے جسے نفس لوامہ کہتے, تو نیکی اور بدی کا فیصلہ تو ہر دم ہوتا رہتا ہے تیرے بدن کے اندر. تو یہ نفس لوامہ خود یوم قیامت کی دلیل ہے. جب نیکی اور بدی کا فیصلہ یہی ہو رہا ہے ہر آن, تو کیا یوم قیامت نہیں آ سکتی؟ گویا کہ نفس لوامہ کو اللہ نے دلیل پر نہیں سمجھ میں آیا. سمجھو, سمجھنے کی کوشش کرو. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی کہ قیامت کے دن آئے گا. دلیل اپنے دل سے پوچھ لو, ضمیر سے پوچھو کہ جب تم برائی کرتے ہو تو چیختا ہے کہ تم نے بہت غلط کیا, اور جب آدمی بھلائی کرتا ہے تو اندر بیٹھا ہوا جج اسے سراہتا ہے تو نے اچھا کیا. تو نیکی اور بدی کا فیصلہ تو حیران ہو رہا ہے, تو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہاں مکمل فیصلہ کر دیا جائے گا. یہ چھوٹی عدالت ایک بڑی عدالت کی دلیل ہے. چھوٹی عدالت تو برابر چل رہی ہے, یہ چھوٹی عدالت ایک بڑے عدالت کی دلیل ہے. تو گویا کہ لا اقسم بیوم القیامہ دعویٰ ہے اور ولا اقسم بالنفس اللوامہ اسی دعوے کی دلیل ہے. کیا اسرار ہیں, کیا معنی ہے. گویا بھلائی اور برائی کا معیار قلب سلیم, اور یہ وہ دل ہے جو تمام آلائشوں اور گندگیوں سے پاک ہو, جیسے صحیح کسوٹی, صحیح معیار. اور یہی مطلب ہے اس حدیث پاک کا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہی او ینصرانہی او یمجسانہی, کہ ہر لڑکا فطرت پر پیدا ہوتا ہے, سادہ دل لے کر کے آتا ہے, دودھ کی طرح دھلا ہوا, دودھ کی طرح چمکدار, دودھ کی طرح سفید, کوئی آلائش نہیں. ہاں ماحول سے متاثر ہوتا ہے دل. اب اگر اسے غلط ماحول مل جائے, سخت ماحول مل جائے تو پتھر بن جاتا ہے, اور اگر نرم ماحول مل جائے تو نرم ہو جاتا ہے. ماحول کا رہین منت ہوتا ہے یہ دل. باپ اگر یہودی ہے تو یہودی بنا دے گا, والدین اگر نصرانی ہے عیسائی ہے تو عیسائی بنا دیں گے, اور اگر مجوسی ہیں آتش پرست ہیں تو بچے کو آتش پرست بنا دیں گے. لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اگر فطرت کی یہ سادگی برقرار رکھی جائے تو آدمی جب بھی گناہ کرے گا ملامت ضرور کرے گا. دل یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, اس دن جب مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے, فائدہ اسی آدمی کو ملے گا جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوا ہو. دل بڑی عجیب شے ہے, بہت عجیب شے ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھ لیتے ہیں. ان ابی موسیٰ الاشعری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القلب مثل الریشہ تقلبها الرياح بفلات. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کا دل پر کی طرح ہے, پر جس کو ہوائیں ایک خالی میدان میں اڑائے پھر رہی ہوں, الٹ پلٹ رہی ہوں. آئیے اس حدیث پاک میں تھوڑا سا غور کرتے ہیں. قلب کو پر سے تشبیہ دی گئی کہ دل کی مثال پر کی طرح ہے. مرغی کا پر لے لو, ایک پر مرغی کا, یہ ایک میدان میں پڑا ہوا ہے, اور اس پر کے اوپر ہوا نہیں, ہوائیں چل رہی ہیں, ریح نہیں ریاح, یہ ریح کا پلیورل ہے, جمع ہے اس کی, ونڈس یعنی فرام آل سائڈ, تمام طرف سے, فرام آل ڈائریکشنز, تمام سمتوں سے ہوائیں چل رہی ہیں. یہ پر پڑا ہوا ہے میدان میں, بے فولات, ان فولات کے معنی خالی میدان, خالی میدان میں ایک پر پڑا ہوا ہے اور اس پر ہوا نہیں, ہوائیں چل رہی ہیں. ہوا اگر چلے گی تو کم سے کم یا تو پچھوا ہوگی یا پروا ہوگی, یا دکھن سے چل رہی ہوگی یا اتر سے چل رہی ہوگی, لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہوائیں چاروں طرف سے چل رہی ہیں. اب بتاؤ, ایک پر جو میدان میں پڑا ہوا ہو اور اس کے اوپر چاروں طرف سے ہوائیں چل رہی ہیں, اس پر کا کیا حال ہوگا؟ قرار رہے گا اس پر کو؟ ذرا تصور کرو کہ ایک پر میدان میں پڑا ہوا ہے اور چاروں طرف سے ہوائیں اسے اپنی زد میں لیے ہوئے ہیں, پر کا کیا حال ہوگا؟ مرغی کا پر تصور کرو. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر وارد ہونے والی کیفیات, واردات اور خطرات کو پر سے تشبیہ دیا. یہ دل ایک پر کی طرح ہے اور اس پر وارد ہونے والی کیفیات, خطرات اور واردات مثل ہواؤں کے ہیں. دل کو کسی پل قرار نہیں رہتا, ہر دم کبھی برے خیالات آتے ہیں اور کبھی بھلے خیالات آتے ہیں. گویا واردات, کیفیات اور مختلف قسم کی ہواؤں کی آواز گاہ رہتا ہے, یہ مختلف ہواؤں کی زد میں رہتا ہے, خطرات واردات اور کیفیات کی زد میں رہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کو سبات کب ملے گا؟ سبات اللہ سے مانگو, قرار اللہ سے مانگو. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے اور خود بھی آپ پڑھا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پلٹنے والے. عجیب بات ہے کہ یہی لفظ اسی باب سے ابو موسیٰ اشعری والی حدیث میں, قلب یقلب تقلیب, عربی کا معمولی طالب جانتا ہے کہ باب تفعیل سے ہے, اور یا مقلب القلوب, یہ اسم فاعل ہے اور یہ بھی باب تفعیل, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پلٹنے والے اپنے دین پر میرا دل قائم رکھنا. گویا اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور مدد شامل حال نہ ہو تو دل کا خدا ہی حافظ ہے, دل کا نہ جانے کیا ہو جاوے. وہ تو مختلف قسم کی واردات کی زد میں رہتا ہے. سبات کب ملے گا؟ جب اللہ سے سبات اور قرار مانگا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. حالت دیکھ رہے ہیں دل کی, کیا کیا چیزیں اس کے اوپر آ رہی ہیں, پریشان ہے, مسترب ہے, بے قرار ہے. قرار اللہ سے مانگو. 24 گھنٹے میں آدمی کے 24 خیالات ہوتے ہیں. یہ انہی واردات, کیفیات اور خطرات کا رزلٹ ہے, نتیجہ ہے. ایک اور بات قرآن حکیم نے دل کے تعلق سے کہی ہے سورہ احزاب میں, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو دل نہیں رکھے. کیا مطلب اس؟ دل ایک ہے, دو نہیں. کہنا کیا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی, کیا بتانا چاہتا ہے قرآن کے مخاطبین کو؟ کہ میں نے انسان کے دل میں, بدن میں, انسان کے اندر سینے میں دو دل نہیں رکھے, ایک دل. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, آدمی کے اندر اللہ نے دو دل نہیں رکھے, دو دل نہیں بنائے. دل ایک ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دل جب ایک ہے تو ارادہ ایک ہونا چاہیے, خیال ایک ہونا چاہیے, تصور ایک ہونا چاہیے. اگر دو دل ہوتے تو آدمی دو متناقض اور دو متضاد ارادوں کو جگہ دے دیتا. اللہ فرماتا ہے کہ دل میں نے ایک دیا ہے, اس میں یا تو ایمان رہے گا یا کفر رہے گا. دو دل نہیں کہ ایک دل میں ایمان رکھو اور ایک دل میں کفر رکھو. دو متناقض ارادے نہیں ہونے چاہیے تمہارے, اسی لیے ہم نے تمہارے سینے میں دو دل نہیں رکھے, ایک دل رکھا ہے. لہذا تمہارا ارادہ ایک, تمہارا تصور ایک, متناقض ارادے مت جمع کرنا کہ ایمان کے ساتھ شرک ہو. لیکن عجیب بات ہے کہ آدمی اپنی کج فہمی کی وجہ سے اسی ایک جگہ دو چیزوں کو رکھ دیتا ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, ان میں سے اکثر ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ مشرک ہیں, متناقض ارادے جمائے, متناقض خیالات, متناقض تصورات ایک جگہ مجتمع. کیا خیال ہے؟ وما یؤمن اکثرهم, اللہ کو بھی مانتا ہے اور جب مصیبت آتی تو چلاتا یا غوث المدد یا عبد القادر جیلانی شہر للہ. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, ان سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کے مرتکب. دل ایک ہے, متناقض ارادے جمع مت کر. اگر متناقض ارادے جمع کرنے ہوتے, جائز ہوتا, تو ہم تیرے اندر دو دل بناتے. اس موضوع پر قرآن حکیم نے جگہ جگہ بڑی جاندار جاندار بحثیں کی, اس لیے کہ قلب کے اوپر تو ساری چیزوں کا مدار ہے. تمام چیزیں اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کا دل صحیح نہ ہو. کلمہ پڑھے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کلمے کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے اگر کوئی کہے اور دل گواہی نہ دیتا ہو تو قرآن کی اصطلاح میں, شریعت کی اصطلاح میں ایسے آدمی کو کیا کہیں گے؟ منافق نا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. منافق, آپ اللہ کے رسول, اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ ہیں, جھوٹ کہہ رہے ہیں. گویا کہ جھوٹ کی تعریف یہ ہوئی کہ آدمی زبان سے بات ایسی کہے کہ دل اس کی تائید نہ کرتا ہو, جھوٹ ہے. جھوٹ کی تعریف قرآن نے بتا دی کہ ایسی بات کہ دل اس بات سے راضی نہ ہو, وہ جھوٹ ہے. گویا زبان سے کہنا اور دل سے اقرار نہ کرنا نفاق ہے. کوئی آدمی اگر کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لے, دل سے اس کا اقرار نہ کرے, منافق کافر سے بھی بدترین ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا. گویا کہ کلمے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی دل سے اس کی تصدیق کرے, یہ ضروری ہے, ورنہ منافق رہے گا. اس شاعر نے کہا ہے کہ زباں سے کہہ جو دیا لا الہ تو کیا حاصل, زباں سے کہہ جو دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زباں سے کہہ جو دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے اقرار کا کوئی مطلب نہیں. لا الہ الا اللہ کی تصدیق دل سے ہونی چاہیے. دیکھو لا الہ الا اللہ کا تعلق قلب سے کتنا گہرا ہے. لا الہ الا اللہ کا تعلق دیکھو دل سے. نماز کا تعلق, کلمے کے بعد نماز کا نمبر آتا ہے نا. آدمی جب ایمان لے آیا کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد, تو پہلا فرض اس کے اوپر کون سا عائد ہوتا ہے؟ نماز کا. تو لا الہ الا اللہ کا تعلق آپ نے دیکھ لیا دل سے, اب نماز کا تعلق دل سے دیکھو. نماز کے اندر آدمی کا دل متوجہ ہونا چاہیے. ایک آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی داڑھی کھجا رہا ہے, جیسا عام لوگ کرتے. تو اس کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو خشع قلبه لخشعت جوارحه, اگر اس آدمی کا دل خشوع میں ہوتا, اللہ کی طرف متوجہ ہوتا, تو اس کے اعضا بھی خشوع میں ہوتے. اس کا دل دوسری طرف ہے, اسی وجہ سے اس کے ہاتھ بھی دوسری طرف ہے. اور نماز کی روح خشوع ہے. اگر نماز سے خشوع اور توجہ الی اللہ کو نکال لیا جائے تو نماز کا کوئی مفہوم نہیں. گویا کہ نماز میں توجہ الی اللہ اور خشوع کو کافی دخل ہے. یہ ہے نماز کا تعلق قلب کے ساتھ. حج کے ساتھ, حج کے اندر اللہ کی بہت سی یادگار ہیں, ان یادگاروں کی تعظیم ضروری ہے جو تقوی کی نشانی ہے. ومن يعظم شائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جو اللہ کی یادگاروں کی تعظیم کرے یہ اس کے تقوی کی علامت ہے. گویا کہ حج کے ساتھ بھی دل کا بڑا گہرا تعلق ہے. نماز کا, کلمے کا, حج کا, زکات کو دیکھ لو کہ دل سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے. آدمی خرچ کرتا ہے, اب اس نے ریا دکھاوے کے لیے خرچ کیا ہے خالص اللہ کے لیے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. اگر اس نے خالص اللہ کے لیے یہ چیز خرچ کی ہے تو اللہ کے ہاں مقبول, اور اگر دکھاوے کے لیے نہ مقبول نہ معتبر. ویسے اس کا فیصلہ بھی دل سے تعلق رکھتا ہے, زکات کا تعلق بھی دل سے ہے. ایک بات اور, یہ دل دائیں طرف کیوں نہیں بائیں طرف کیوں ہے؟ دل دائیں طرف کیوں نہیں ہے بائیں طرف کیوں ہے؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا تھا اپنے استاد سے, انہوں نے مسکرا کر کے ایک جواب دیا تھا. صرف ایک جواب پیش کر دیتا ہوں, بقیہ دوسرے جوابات اگر چاہیے تو پھر دوسری نشست میں صرف ایک جواب دوں گا. دیکھو, آدمی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کعبہ کا طواف کرتا ہے نا. طواف جب کرتا ہے تو کعبہ کس طرف پڑتا ہے؟ حاجی لوگ بتائیں, آدمی جب طواف کرتا ہے تو کعبہ کس طرف پڑتا ہے؟ آدمی کے بائیں سائڈ میں پڑتا ہے. بس جواب ہو گیا. دیگر نقطے کہ بائیں طرف کیوں ہے بتائے جائیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نشست میں. گویا کہ دل کا تعلق تمام طاعات, تمام اعتقادات, تمام ایمانیات, تمام عبادات سے. اگر قلب کے اندر فتور آ جائے, قلب بگڑ جائے, تو ساری چیزیں بگڑ کر رہ جاتی ہیں. اب دعا کر لیتے ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جزاك الله.